jeszcze ten gość mówi coś, o co mu chodzi. O co mu chodzi. Szampan wylewa się, toast mogę znieść, a ten gość mówi coś.